trotando y no te detengas, ponte las alas y en ese sueño llévame lejos para encontrarla. Hoy quiero soñar contigo y aquí en mi cama llenar de pétalos tu almohada y que la luna dibuje besos. A caramelo saben tus besos, cubana. Asomas puro tu cinturita de caña y esperé. Hoy quiero atrapar la luna pa' que la noche nunca se acabe y cantar juntos un punto cubano. La palma viste de blanco y el carnaval es un son de Cuba y los indianos se van cantando a la bodeguita. Va cimbreando su cuerpo entero toda la avenida. A caramelo saben tus besos, cubana. Y asomas puro tu cinturita de caña y esperé. Hoy quiero atrapar la luna pa' que la noche nunca se acabe y cantar juntos un punto cubano. Se van vestidos de blanco. Aquí no falta de nada la guayabera, el diente de oro, pajizo en mano. Es la llegada de los indianos cubanos. Maleta en mano vienen gritando: ¡Viva la paz! Els indians que varen anar a Cuba i que varen tornar, alguns carregats de duros, els altres doncs, carregats amb més problemes dels que varen marxar. No són tots els que varen triomfar, els que varen marxar. Uns quants sí, i aquests encara els conservem amb la memòria. L'Empordaneta amb Los Indianos i Sau, amb una cançó que ens parlava d'una cosa que a mi m'encanta. Jo sóc incapaç de passar un dia sense un llibre entre les mans, i si pot ser diverses vegades al dia. Amb un llibre mai estarà sol, ens ho cantava la magnífica gent de Sau. Passejant per les paraules amb els ulls oberts. Pot ser príncep d'Aquitània o encantador de serps. Volant un cavall alat que s'enterra un tresor. O si vols pots fer en 80 dies tota la volta. En un mar de plata, gran espadatxí. Ser Romeu o un vell pirata, Quixot o bé Tintín. Devorant molt lentament tot el que hi ha escrit. Passaràs en un parell de dies més de mil i una nit. Navegar en un món de paper. Si vols pots viatjar, no surti al carrer. Veure en Disney i escoltant a Miquel Martí Pol. Anar de copes baies de la sol. En una novel·la allà enmig del mar. Poverit enamorat, que lluites amb els arts, que ja ets príncipe dinamarca i poeta bergerat. Si vols pots navegar en un món de paper, no surti al carrer, retrobar la rodoreda, la Montserrat Roig, al costat de la Carmeliera, mai estarà sol. Mai estarà sol. Mai estarà. L'àlbum era el que es deia 1995-1999, un grapat de cançons per si mai et fan falta, amb Sau i amb un llibre, Mai estaràs sol. Sempre hi pots aprendre coses, els llibres. És una de les portes obertes al coneixement i la veritat és que tots hauríem d'inculcar a la gent, sobretot a la gent jove, el fet de llegir, que és important. I el fet de somiar. Amores platónicos és una d'aquelles magnífiques cançons que ens porta Julieta Venegas. Avui la recordem des de l'àlbum que ha publicat recentment i que es diu Otra cosa. No me acercaré a tu jardín, nunca tocaré tu flor. Es mejor la fantasía que me dio tu leve cercanía y su color. Sospechaste la metáfora y lo que puede lograr. Nunca entenderás la suavidad de lo que no sabe a dónde va. Sonores a tu fantasía. Prefiero amores platónicos, consuelo de tontos solitarios. Prefiero amores imposibles, consuelo de haber perdido demasiado que revoluciona y en mi corazón. Y eso sin haberme acercado a tu balcón. Sí, qué maravilla es. vist com van aquests amors platònics. Cançó dedicada cap a la Gina, perquè ens estava escoltant i ens havia demanat una cançó com aquesta a través de la nostra sintonia. Com sempre ho podeu fer, demanar-nos el que desitgeu, i aquí a Musicòpolis estem oberts a tots vosaltres. Igual que una cançó que enviem molt i molt profundament, i a veure si algun dia me la canta cap a un company, cap a en Xavi. Alan Jackson és una de les grans icones de la música que a mi més m'agrada i ens aporta des del seu darrer àlbum Freight Train aquesta cançó que es diu I Could Get Used to This Loving Thing. Podria fer servir aquesta cosa meravellosa, aquesta part amorosa al teu costat. I could get used to this loving thing, the way you call my name in love's embrace. And I could get used to you every day in your tender ways. I kinda like this loving thing. I've had romance a time or two, infatuation, then I found you. I've had to steal my heart and run, and that ain't fun for anyone. I could get used to this loving thing, the way you call my name in love's embrace. I could get used to you every day in your tender ways. I kinda like this loving thing. Magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency. Just remember, you are the one. so I'll tell you something. This could be love, because I've had the time of my life. Though I never felt this way before, yes, I swear it's the truth, and I owe it all to you. With my body and soul, I want you more than you'll ever know. So we'll just let it go. Don't be afraid to lose control. Yes, I know what's on your mind when you say stay with me tonight. Just I'll tell you something. This could be love, because I've had the time of my life. No, I never felt this way before. Yes, I swear it's the truth, and I owe it all to you, because I search through every open door till I found the truth, and I owe it all to you. I've had the time of my És en Barry Manilow qui ens aportava amb aquesta cançó un recordatori de la música fantàstica dels 80. I've had the time of my life, una de les grans cançons de sempre que ells s'han encarregat de versionar amb un darrer àlbum al qual ens aporta grans clàssics. Igual que ens aporta molt bona música una cantant que es diu Norah Jones. La sentirem avui amb la cançó The Sun Doesn't Like You. The sun doesn't like you, you always get burned. Stay in the shade and watch the world turn. Better find a new place to lay on the ground. You can't stay where you are, or you're gonna be the razor wire. Sneak by the dogs when they go to sleep, and bring part of yourself that you let me keep. 'Cause time won't pass us by. Thank you. Eren les cançons que anàvem escoltant plegats, amb Norah Jones i aquest The Sun Doesn't Like You. El sol no li agrades, no li acabes agradar el seu album Not Too Late, aquest el va publicar l'any 2007 i era realment fantàstic. Seguirem endavant a través de Musicòpolis, de la capital de la música, fent-vos costat amb cançons, com per exemple una de més mogudeta, perquè ja està bé d'una mica de romanticisme, de cançons melancòliques, de cançons lentes. És un ritme diferent al de Seamus Hatch amb Mark Wright en Funk Agenda i aquest Good Times. No sé si són manca d'idees o què són, però la música d'ahir sempre retorna. Li pots canviar el fons, li pots canviar el ritme, la musicalitat, el que soni, però són cançons de sempre, com aquest Good Times, que tant ens havia fet ballar quan érem, quan teníem més cabell. Seamus Hatch and Mark Wright and Funk Agenda ens han portat la nova versió de 2010. El Canto del Loco, des del 2006. Aquesta cançó que escoltarem ara mateix es diu Volverà. Recuerdo y pienso en el tiempo que llevábamos sin vernos. Dos niños pequeños que lo sentían todo. Yo lo sigo sintiendo hoy por ti. Recuerdos que tengo y no entiendo que dejáramos de vernos. Buscando en mil besos que no son nuestros besos. Deseo estar contigo hasta morir. Esperándome, te he buscado en mis sueños ahogándome. Volverá, seguro que volverá. Yo sigo sintiéndote hecho de menos, que acabe mi soledad. Volverá, juro que volverá. Ese amor verdadero de cuando era pequeño, seguro que volverá, volverá. Te miro el tiempo y siento que tú eres lo que quiero, mi niña, mi sueño, todo eso que no tengo y que sigo sintiendo hoy. son mis sueños, me invento y me creo que te tengo, que toco tu cuerpo, sé que eso no es cierto y que estoy acojonándome sin ti, desesperándome, te he buscado en mis sueños ahogándome. Sobre menos que acabe mi soledad. Volverá, juro que volverá ese amor verdadero cuando era pequeño, seguro que volverá. Sintiéndote hecho de menos, que acabe mi sol.